إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون واعلموا أنكم في يوم تبسمت لكم فيه الدنيا أرضها وسماؤها شمسها وضياؤها أيها الأخوة الله نكوسيني كما نبفاسك ويوسي نفسيانك كوانزا قد كجام لكم شاء الله سبحانه نمويله يكوانبا ليه مبكت كسيك ومايا ulimwengu umetabasamu kwa ajili yenu nyinyi ndani ya siku hii. Ukiitazama ardhi yake na mbingu yake, jua lake kadhalika na mwanga wake, yanasadikisha hayo kwa sababu qad kharajtum ila eid ila salatikum al-eid wa qulubukum qad imtala'at bihi farahan wa sururan, mumetoka kuja kwenye sala yenu hii ya eid na hali ya kuwa nyoyo zenu zimejaa katika jambo hili furaha pamoja na kufurahia. Kwa kitu gani? Tasaluna Allah rabbakum ar-ridha wal qabula, munamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwaridhia na kukubali ibada yenu ambayo mmeifanya. Watahmadunahu ala in'ami timami, namna muhimidi Allah juu ya neema ya kutimiza kitu gani? Sawmi shahri Ramadan, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wajitum ila musallakum, na mmekuja katika msala wenu huu. Tukabbiruna Allah ala ma hadakum, katika hali ya kumkabiri Allah juu ya yale ambayo Allah amekuongoeni nyinyi. Min dinin qawimin wa siratin mustaqimin wa siyamin wa qiyamin wa shari'atin wa nidhamin, mukimuhimidi Allah kutokana na dini hii, dini ambayo iliyokuwa imenyoka ipo katika njia iliyonyooka. Mnamuhimidi Allah kutokana na kufunga na kusimama sheria na mpangilio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia, na hili ni katika hali ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waltukmilu al-iddata waltukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tahtadun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia amri ya funga kwa kusema na mukamilishe idadi, yani idadi ya siku za kufunga, na mumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo aliyokuongoeni nyinyi ili mpate nyinyi kuongoka. Ibadallah, hakika tupo katika sikukuu, sikukuu ambayo ni katika sheria yetu, ni katika ibada yetu, kadhalika ni kipawa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi Waislam, kwa sababu hii ni dini yake na ni katika njia yake iliyonyoka na ni sheria yake na ni mpangilio wake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam kadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa wajadahum yal'abuna fi yawmayn akawa lahum yawman yal'abuna fihi, wakawa watu wa Madina wana siku mbili ambazo wanacheza ndani yake. Mtume akawauliza kuhusu siku mbili hizi, wakawaambia kwamba siku hizi mbili ni siku ambazo tulikuwa tunacheza katika jahiliya. Akawaambia kad abadallahu lahuma khairan minhuma, Allah amekubadilisheni kwa siku mbili hizo zile zilizokuwa bora zaidi kuliko siku mbili hizo. Kwa hiyo hichi ni kipawa cha Allah ambacho ametupa sisi twakusanyika katika viwanja tukatekeleza ibada ya swala ya Idi kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuone ya kwamba tumesimama katika jambo la sheria na tukaitekeleza sunna ya Mtume, na hii ni ibada yenye kuhitaji ikhlas kadhalika na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hii ni siku ya furaha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, ni siku ambayo inahitaji furaha ambayo ni yenye kuridhiwa na yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kupoa kwetu sisi furaha hii isipelekee katika kupituka mipaka na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tukayafanya yale ambayo ni kinyume yaliyotuleta hapa. Tunamuomba Allah kuridhiwa naye, tunamuomba Allah tukubalie, kwa sababu Allah ametuwafikisha katika qiyam na katika siyam. Tumefunga ndani ya mwezi wa Ramadhani siku 30, sumna lillahi 30 yawman wa qumna lillahi 30 laylatan, tumefunga kwa ajili ya Allah siku 30 na tukasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala siku 30. Kila mmoja asema na moyo wake Allah, ili Allah mkubalie asimame au afunge kama vile ambavyo Mtume ameelekeza, imanan wa ihtisaban, hali ya kuamini na kutaraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo sisi tunayafanya. Na wallahi Allah ametuwafikisha katika hilo, tunachomuomba Allah azikubali amali zetu ambazo tumelifanya katika mwezi wa Ramadhani. Ibadallah, Ramadhani hii imekuwa ni madrasa kwetu sisi ya kujifunza namna gani mja ana mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kuishi kwake na Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza maamrisho na kujiepusha makatazo, namna gani anajiepusha ya haram mpaka yale yasiyokuwa ya haram lakini yamekatazwa mchana wa Ramadhani, anajiepusha mpaka yale ambayo yatapelekea kupunguza malipo ya ibada yake, lakini yote hayo anayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mja muumini asifurahi katika siku hii ya leo, wakati hii ni siku ya furaha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza hivyo, walisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili. Funga ya furaha ya kwanza ni siku ambayo anafungua, na furaha ya pili siku ambayo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la yafrahu almu'min bihadha, kwa nini muumini asifurahi hili? Lakini ni furaha ya kisheria isiyopelekea kupituka mipaka wala kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunarudi baada ya kutoka hapa tukenda tukala vilivyokuwa vizuri katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku, ameturuzuku katika riziki zake na neema zake zilizokuwa nyingi. Hizi riziki hizi hazihitaji kukufuriwa wala kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuasi na kuzikufuru neema ni sababu ya matatizo mengi katika ulimwengu na katika jamii. Tumefunga Ramadhani lakini kila mmoja analalamika na anaona hali ya maisha yalivyokuwa juu. Kuna ile ghalaul athar wa irtifau qiyamil ashya, kuna kupanda gharama za pesa na vitu na kuinuka juu viwango vya vitu, wa ziyadatu an adatiha, na kuzidi vitu katika ile desturi yake. Tukiangalia katika kipindi kifupi tu namna gani maisha yamekuwa ghali, maisha yamekuwa magumu, maisha yamekuwa kila mmoja analalamika. Lakini je, Waislamu waumini wapi wanatakiwa warejee wanapoona katika vitu kama hivi? Je, wamnyoshee kidole nani? Wamnyoshee kidole mtawala? Je, wamnyoshee kidole nani? Wamnyoshee kidole anayesimamia mambo ya uchumi? Je, wamnyoshee kidole nani? Wao wanatakikana wastazame nafsi zao na wajiangalie wao na wajijue kwamba mitihani hii iliyokuja Allah Subhanahu wa Ta'ala anawajaribu waja wake katika aina zozote zile ambazo yeye anataka katika majaribu. Wafahamu ya kwamba wama asabakum min musibatin fa biidhnillah, yoyote chochote katika msiba kitakachowapata basi ni kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini muumini Allah amemfunza, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, yoyote yule ambaye anamwamini Allah, Allah anaongoza moyo wake. Na katika hilo kuna kauli salaf nyingi tu zenye kuonyesha namna gani Allah anauhidi muongozo moyo wa mja. Kwa hiyo sisi tayari tushaelekezwa, hatuwezi kumnyoshea kidole yoyote katika hili, bali ni kuziangalia nafsi zetu. Huu ni mtihani, na haya yote yaliyokuja ni kwa sababu ya maasiya anayoasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na watu kuzikufuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, yoyote yale ambayo yanakupateni katika misiba basi ni kwa sababu ya machumo ya mikono yenu. Wa yafu an kathirin, na Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anasamehe katika yaliyokuwa mengi sana. Kwa hiyo haya yanayotokezea yana sehemu kubwa sana katika mikono yetu, yale ambayo tunayafanya katika maasiya, katika mambo ya haram na mengineyo. Na ndio maana wanachuoni huwa wanazungumza wakadi yakunu min warai dhalika asbabun iktisadiyya au asbabun akhlaqiyya au ghayruha min al-asbab. Mambo kama haya, ugumu wa maisha na gharama kubwa ya maisha, inaweza ikawa ni katika sababu za kiuchumi au ni katika sababu za kitabia, tabia za watu walizokuwa nazo katika wizi, kula rushwa, washarati na mengineyo. Na inaweza ikawa katika sababu nyinginezo miongoni mwa sababu. Lakini katika sababu zake zilizokuwa kubwa ni kuasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukufuriwa yeye kutokutekeleza shukurani katika neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaruzuku waja. Na hii ni sababu miongoni mwa sababu ya kupatikana shida, misiba na katika ukame, kadhalika na fitna na maradhi ambayo yanazagaa katika miji. Allah Subhanahu wa Ta'ala waumini anawafanya waweze kurudi kwa Mola wao baada ya makosa ambayo wameyatenda na matatizo ambayo wanayaona yamewakabili wao katika maisha yao, katika dunia yao, kwa sababu inapoharibika dunia yao kwa sababu ya yale waliochuma katika mikono yao ni sababu vile vile ya kuharibika akhira yao. Ibadallah, tukiyatazama haya, hebu tuangalie yale ambayo Allah amewapigia mifano watu katika Qur'an. Haulai qaumu saba'in fil Yaman, hawa watu wa saba kule Yaman ni watu ambao kad an'ama Allahu bil arzaki kathirati wa saqa lahum an-ni'ama al-wafirata wa ja'ala lahum jannatayn 'azimatayn ya'kuluna min thamariha. Watu wa Yaman Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wa saba aliwaneemesha kwa riziki zilizokuwa nyingi, akawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatirishia neema zilizokuwa nyingi, akawapa mabustani mawili, wanakula katika matunda ya mabustani hayo mawili. Lakini kitu gani kimetokezea baada ya yote hayo mpaka anasema Qatada kanatil mar'atu tahta tamshi tahta shajarati wa ala ra'siha zimbilun fayatasaqatu al-athmaru fi zimbil min ghairi an taqtifaha. Anasema kwamba mwanamke anapita katika miti, juu ya kichwa chake kuna kikapu, yanaanguka matunda kwenye kikapu chake pasi na yeye kuyachuma matunda yale, kwa sababu ya wingi wake, neema yake, usawi wake uliokuwa wingi. Walakin kafaru bi an'amillah, wakakufuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nini kilichowafikia? Allah Subhanahu wa Ta'ala akabadilisha bustani zao mbili kwa bustani nyingine zilizokuwa mbili ambazo zina miti ya mivinje, michongoma na mengineyo. Allah akasema laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimali, mabustani mawili kuliani na kushotoni. Wakaambiwa wale katika riziki za Allah Subhanahu wa Ta'ala ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha wao, wakashindwa kuzikushukuru neema za Allah, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaadhibu kwa adhabu kubwa sana ya kubadilisha mashamba yao yakawa yenye matunda mazuri, yakawa kwenye matunda mabaya kwa sababu ya kumkufuru kwao Allah subhanahu wa ta'ala na kutokushukuru neema. Kwa hiyo tuchukue hili ni funzo kwetu, tujue tuyarejesha wapi matatizo pale ambapo yanapotukabili sisi na yanapotuvaa sisi, isipelekee kulaumu watu na hali ya kuwa makosa yanasababishwa na sisi wenyewe. Aya sura hii Allah kaita kwa jina la saba, akataja kisa chao, laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alayhim saylal 'armi وبدلناهم جنة بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قرآن تبيسوما سانا كتك موز رمضان لكن جيت لي زنكتية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مونا بس هوا زنكتية قرآن أو كتك يوكونا كفل ذاتي قرآن ينفعيد قمية ni anaisoma akatadabbar maana zake, ahkami zake, sheria zake, visa vyake na habari ambayo inazungumza Qur'an. Haya yalitupasa tujifunze katika mwezi wa Ramadhan kwa kuisoma Qur'an ambayo ni shaharul Qur'an, ni mwezi wa Qur'an kwa kuisoma sana. Tuyarejeshe mambo katika njia zake na tuyaendee mambo katika milango yake. Haya ni mafunzo ambayo tutakiwa tujifunze mara na mara na mara kila tunapoyasoma maneno ya Allah au kuzidurusu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinachofuata, hatuna haja ya kurefusha maneno, ni kusimama na kurudi, tukaenda tukala katika vile ambavyo Allah ameturuzuku na kunywa, kwa sababu sunna yake leo ilikuwa kabla ya kuja hapa ni kuanza kufungua kwa kula vijitende kidogo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.